ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم او كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم زمائی عزتمندو حاضرینو مسلمانانو رونو دا نیمګړی فانی او زائلی دن کی دنیا دا او رب کریم مونږو تاسو د ازمائش او د امتحان د پاره دل ترا لګلیو او حدیث پاک کې راغلی چې دا دنیا ډېر زر په جلدی تیزی سره روانه ده. موږ تاسو په سوچو کو او د دې زړه په سترګو ګورو نو څومره څومره خلکو خپل پردي والدین رشتہ دار چې د سترګو قتل او نن د سترګو نه فنا دي د خاورو د لاد دي دي د هر کور د هر کلی نه د فنا او د دنیا د زوال اغناره روچتي او خبره چې څومره رستو کیږي نو پریشانای او امتحانات دی دي. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ته سوک راغلی او بخاری شریف حدیث سے او د حجاج د ظلم شکایت ورته کړه زکه دی دنیا لو لو ظالمانو جواب رکتلې یو په دغه ظالمانو کې حجاج ابن یوسفو چې زمونږ صحیح تاریخ لیکلی چې یو لاک شل زره خلک لاستړلی قتل کړو په دې کې لوی صحابه کرام دي رضوان الله تعالی عنهم اجمعین لوی تابعین دي. نه حضرت انس رضی الله عنه ورته وی چپشا دین پس چې کوم ورځ راځي نو مجموعی اعتبار سره بدن مخکنی رزه نه بدتره دا مجموعی حیثیت لحاظ ساته د دینن رزه نه پس چې کومو رز راضی نو مجموعی اعتبار سره بد مخکنه بدتره وی هغه دا خبره د ځان نو کوم صحابي ورته وی انس رضی الله عنه ویدا ما ستاسو د خوګ نبی صلی الله علیه وسلم نا اورید دی خبره چې څومره رستو کیږي نو خرابېږي اپستر کو تاسو ګورئ وای د مشاهده او تجربه د فارض دلیل ضرورت نه وی خبره چې څومره رستو کیږي نو پریشان کیږي خبره دا څه نوی فتنه راځي چی اغا زمونگا استاسو دی مشرانو دا کم چی مسلمانان پا دی خارو قبرونو کی پراتی دی اغای نپا غوگونو دا خبری او ریدنی وی نی پستر گولی دلی وی دبی دینی یولوی توفان زمائی زتمندو را روان دی پدا سی اوقاتو کی مونگا تاسو لا دخپل دین اسلام طرف تا توجہ پکار دا د نجات ذریعہ قران او سنت ته چې موږ دا کوشش وکړو چې د الله والو عالمانو نه کتاب الله زده کو الله والو نه سنت رسول صلی الله علیه وسلم زده کو د هر فتنه نه د بچاو ذریعہ د قران او سنت باندې منګولې لګول تاسو ګورئ دا تلاوت چې کوي بار بار الله وي واعتصموا بحبل الله جميعا. الہ العالمین وی اے زما بندگانو زما پدی کتاب زما پدین زما د حبیب پا سنتو منگولیو لگوئی دوارو لاسو کی ایک لک رونی سائی. او نبی علیہ السلام چکلت لنو مت تیویز خدر نروانے او زما استاس ملاقات با پحوز دا کوثر بانی کی دا امت اولنے دا ملاقات دے سنے حوز دا کوثر دے اللہ دے ورتلل منگو تاسو تا نصیب کی. او داسی او کار دی منگ نصیرتن صورتن ظاہرن باطنن نصر گندی چی اسن حبیب مدخل الحوز نرو نشڑی دا اللہ حبیبی زدر نروانم خود وسی زنا ما تاسو کی پریخن لن تدلو ما تمسکتم بهما تاسو بکل گمراہان نشئی خوب شرط دی چه علمن عملن منگل مپلگولی تمسک او اعتصام یو مانا را کلچم کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عملن او علمن پلا سکرانی ولی نگمرا بنشئی خوبوں بے سنگا عملن لا سکرانی سو هر سړی گریوان کې وګورئ نن موږ د خپل کتاب او د خپل حبیب د سنتو د زده کړې کوشش نکوو په دې معاشره کې نظر واچوي څومره خلق دې چې په ارس پوي او د هر څه په د پویدو کوشش کوي هغه د پاره مهنت کوي وقت او پیسې لګي او د الله په کتاب د پوهې د پاره زمون اس قسم فکر نشتا ندا سر دید پارا وقت شتا ندید پارا پیسی شتا. او زا اکثر دا قرآن شریف پا ختمنو کی یو دری خبر کو او آستا سروان دیم کو نن زمون عوام نارینا زنانا پا کتاب اللہ و سنت رسول نپوئی پا دے نپوئی دو زمون زڑا خفم ندے یعنی خیر دے ناس سے ایدھر اشتیاؤ زیکے ناس سے دا سی چر تشوی چی او امی سڑی زنانا ناری نا پدی جڑی چیز پارس پوئیگم خوب کتاب اللہ نا پوئیگم پدی نا پوئی دو دا قرآن او دا سنت او دا دین پزلک خفم نیو. او عام مشاہدہ دا چی پیوشی خفنی نو تر مرگ اغیل ارادم نی په یو شي سره خفشي وجاړي خفقاني نو ایدا بکو اجزره کې یو شي طرف له سره توجه نشته او خفقان نشته نو تر مرګ اراده ني دغه وجدا چې کتاب الله او سنت رسول صلی الله علیه وسلم مونږه علمن عملن غرزولي او شاتم ورتاو کړی نو د مصائب یو لوی طوفان مونږ له مخې لده. هر کور کې وګورئ څومره مصائب دي په هر کلی محله کې وګورئ څومره مصائب دي هر ملک وګورئ چې د څومره مشکلات او مصائب سره مخ لګي مصائب او مشکلات د دنیا په اسباب نه ختميږي دا مصائب او مشکلات بد الله او د الله د حبيب صلی الله علیه وسلم پا صحیح تابداری وانی زمائی زتمندو ختمی گی. اللہ دیو کی چیز مونگ استاس حضرونو کی واچائی او مونگ دی خپل کتاب او دی خپل حبیب سنتو تا علمن عملن توجہ کو خود قرآن او سنت دا پویدو دا پارا زمائی زتمندو پا اول د ټول نه په اوله مرحله کې اصحاب رسول صلی الله علیه و آله و سلم په جندل دي. ذکر قران او سنت کم مقصد چې ده ناغه په خپل غوګونو دغه اشخاص د نبی علیہ السلام نه اورېدل دا د وحید نزول گواهان دی او حاضرین دی دیو جن قران او سنت باندې ترغیب پورې عمل کی دی نشي چې د اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم واسطه په منس کې دغه خلکو قربانای وي دغه خلکو مهنتونه چې قران او سنت مونږ او تاسو تر ورسېدو الله دې زموږ او تاسو د ټول په زړونو کې د اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم مینا او محبت واچي او دا د اخر زمانه په فتنو کې نبی رحمه السلام ذکر کړي وای ترغه به قیامت را نشي چې دا رستنه امت به مخینو تکنزل او بد ردی شروع کی نه ماغه دور دې زوایت مندو رستو امت سره د خپل خاور او د قبر او د الله د ملاقات غم خو خود نشتا چې د چا په واسطه دا دین را رسه درې نوې پسې بدره دی وای دا د قیامت په نخو کې او غټه نخا دا ور انبیاء علیهم السلام چا معاف نکل د وړو خلون د دمر لوی او عظیم او اشخاص په خبري روزي اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم تدا سے خلق پیدا شول چې د کفر د خیانت او د بی دیني نسبت نه کوي تاسو خلق رال الکتابین او تب تابین او ائمه او اربع او تدیر د حقارت او پسفک نظر ګوري داما تاسو ته ویلی او دا خبره یاد ساتي چې کله مو یو داسې شخص او ډله وکتا چې ځان مخکینو پسې لګیا دی واغه مخکینی زمونږ نه مخکې تیر شوی یا زمونږ داغه مخکینو نه مخکې دی دا چې ورپسې زئی نو دا زما عزت مندو د دغه شخص او د ډلې د بی دیني نه خدا چې دې د ځان نمخ کې هغه خلکو پسې لګي اې تاسو لواب که زموږ نمخ کې صدای والا مسلمانان علما نه نو تا به د دین په سترګو کتلې وې دا دین به تاسو څنګه را رسېدې کدا مخ کې علما او دا مخ کې مسلمانان او امت نه وې ای په پستر غسنګ کتلې وې کدی نه مخکی مسلمانان علما نه وې بس دا یو خبره ذهن کې یاد او ساتي چې څوک د ځان نه دی مخکی پسې لګیاله نو دا د دې بی دیني نه خلا مخکی تو دعاګانې کې دای نه کس کمزورې شي نو چون کې د کمزورو نه یو جماعت پاکو چې هغه انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام نور سمره چی دی نو د شریعت مسله دا دا به مسلمانم وی د دین خادم بم وی خو په د کې به کمزورې يم وی دا کمزورو د پاره بلاس غړې چې الله موږ سره احسانات کړي د ایمان او مزو دین د دغه خلقو په واسطه را رسیدلی الله تور ته بخنوږي ګور قران وای فرمائے والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف الرحيم اله العالمین وی هغه مؤمنان چې د اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم نه رستو راغلی دي هغه په خپل دعاګانو کې وای اے زمونږ رب زمونږ هغه رونو تبخنا او مغفرتو کې سبقونا للایمان چې هغه د ایمان په میدان کې زموږ نړوان دي شویو موږ نمخ کې ایمان راوړل او دې ما خبره سکي ولا تجعل فی قلوبنا اله العالمین ما چې مگر زه زموږ په دې زړونو کې غلن سکینا سحسد دا کسانو د پاره چې مؤمنان دي رستو خلکو ته حکم دی چې مخکینو ته وسکه وای دعاګانې بغواړی دغا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ مونگا دیر مخینا بیانو دی مناسبت سرماستا سروان نرمنے آیات لستو اللہ وی ایمان والو زمان او یرے گئی ما سربستا سو ملاقات کی زبدر ند دی عمر بارک تپوس کو دا کم مال چه گٹی د دې د غټلو په ماته جواب راکې دا کم مال چه لګې د دې د لګولو په ما سره زبدر سره حساب کو ایمان والو اتق الله هدا الله نو یری گئے وکونو مع الصادقین ورپسې دې ما خبره سره وې رښتینو خلکو سره مرګري شي دا رشتینی سوک دی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم دے دغ خلقو چی دا اللہ دے دین کم خدمت کرے داغے مثال سوک دنیا کی نشی پیش کو لے بل آیات مبارکہ میں اولستو اللہ رب العزت وئے تر قیامت پوری کچادا سی ایمان راڑو لکسنگ ایمان چی دا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے فقد احتدو نو بس لارے اموندہ او کسوک دا صحابہ غنتی نو جوڑی گی نوی فإنما هم فی شقاق دے دا دن پا مخالفت او دشمنی کی پروت تے دا اللہ دا حبیب مرگری اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مونگ دا پارا مثال دے مونگ دا پارا یو نمونہ دا مونگ دا پارا یو نمونہ دا پدغ کیو صحابی دے غطوی ذل بجادیر عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالی عنہ علماء دا دبارا کی دا سی الفاظ ویلی ویلقد نادت الدنیا ذل بجادیر فاسوم اذنیه عن سماع اصواتها واقبل على الاخره يطلبها من كل سبيل وہی دنیا ذل بجادین رضی اللہ عنہ توازن اور کل شراشا او ز دنیا ام ز بنگلے ام ز جامع او ز بہترین خوراکونه نو دغه گونه کان کل داواز اور دونه چې دنیا استاوازن نه اورم او خیرت تا متوجی شو هر طرف نه د قبر او خیرت فکر کولو او تاسو به دې واقعیا کې واورئ چې دې صحابو د دنیا نه څنګه غوګونه کاڼه کړی بالکل د دنیا आवाज نه اورېدو تا بنوي چې د دنیا سره د دې څه تعلق او دوستی شتا او خیرت طرف ته متوجی شو ویکنه چې یو سړی سور مدینه منوره ته ځي علی یمین الراکب من المدینه المنوره الی مکه المکرمه الله دې موږ ته ثبوت چې مدینه منوره نه مکه ته راځي نو درات لن کی دی خی طرف تا یو خل غر راځي اغه ته جبل ورقان وای یدعا جبل ورقان اللہ دی مو تا سبو زی تا سوئی آمین خود کی گئی من او دس اڑی نا خبر آوری او نا آمین کئی بھائی توجہ سرکی نئی مدینی منورینا مدینة الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا چکل مکی مکرمی تزی ندتلون کی دیخی طرف تا یو غر رازی اغیت جبل ورقان وئی وکان یسکن هذا الجبال بطن من بطون قبیله مزینا د مزینا قبیله یو حصوا ندا دی غر کې اوسېدل او دی غر سره د دوی خوا کې استوګ نوا د دغه مزینی قبیله چې جبل ورقان کې یو حصو سیدا پدی کی او بچے پیدا شو چون کی دنیا د تیارو نه ډکوا د شرک او کفر نه ډکوا ناغت نم کی خودیش او عبد العزا عزا د مشرکان یو لوی خدای او درگاوا نو چې کله د دوی به بچی پیدا شو نو چون کې دی خو چې بچی مونږ ته دی را کوي نو چاب ورته عبداللات نوم کې خو چاب ورته عبدالعزا نوم کې خو دا لاتم د مشرکانو یو لوی بتخانه وا او درگاه وا او د عبادت او بندګۍ ځای او عزاب وا نو چون کې دنیا د شرک او کفر نه ډکوا دته نوم کې خو عبد الله عبد العزا ابن عبد النهم المزلی دا دیو دو فقیرین او اولاد مور غریب او فلار به انتها غریب او او د دې پیدائش قبیل مطلع النور فی مکه المکرمه بی زمان یسیر لا ده هدایت غ نور په مکه کې سرګن شوی نه ده د الله حبیب پیدا د خو نبوت نه ده ملاو د نبوت د نور سرګن دې دو نمخ کې سلګ مود مخ کې دا بچې پیدا شو اما تاسو تمخ کې وی جدا نیمګړی او فانی دنیا دا نو دا بچه لا دا گرزه دو جوڑ شوه نو چه والد وفات شو یتیم پات شو فتحا لفا علیه لیتم والفقر یو پلپی یتیمی قبضو کا و بل پلپی فقیری قبضو کا او بچه ام لا دا گرزه دو نده ایک بچه یتیم پاتی شی و گرزه دیشی نو بیام مشکلات نی مور ویزه دیکن نور سنی خمال بس سودا مودا د دکان نراڑی بچے ام دا گرز دو قابل نرے کورم بے انتہا دا فقیرے لے آو دا یتیم والی تکلیفم پیرا گئے دا دی یتیم بچی دا دی یتیم بچی یوترو آو دا غطری بچی نشتا دا ډېر مال او ډېر فراخي وا او د دې تر د پار بچو نو نو دا هغه محبت د دې وراره سره راغې او دې زړه کې محبت ورل نه وته وانزله من نفسه وماله منزله الولد من ابيه فخپل مال دولت کې غدا سي جوړ کو لک یو بچی چې د پلار په مال او دولت کې نو دا غلام مزنی چې د الله حبیب رسو زنم بدل کړی چې ایمان راړو استا سنم دی عبدالعزا وینه تا عبدالعزا نه تو عبدالله بس نوم بدل شو د الله حبیب چون کې د شرک او د کفر د میټاو د پاره دنیا تراغله نو شرکی نو مای کلم برداشت کړی دی دے پدغ غر کی لوئش ہو بہترین خیستا ہو او نقی الفطرت ہو دا باز بانڈی مانڈی دے فتنوں نڈے رسی خاریہ دا ار قسم فتنوں نڈکوی او دا کلی بانڈی دے دیرو فتنوں نسی دا محفوظی پا امن و امانوی دے بالغ او در جالو اغا عمر تو رسیدو خدا دا اللہ حبیب چی کم دین دنیا تروڑے دالا دپ غگنو او ریدلے ندے او د دا علم تا دا دغ اخبارو نسرا رسیدلی ندی دا اللہ دا حبیب دین لادا او ریدلے ندے تردی چه دد تر وګو شو قافله خوبتلی او راتلی او د الله د حبیب د نبوت دا خبر په لږ وخت کې پټول دنیا کې څه شو پیلاو شو لکه د الله د حبیب د نبوت سوړه خبر نه وا کم علما د نسوارا او چیو نه صدا پته و چې بس وخت رانی دی وخت رانی دی او بس نور د نبوت سرګندې دوواله د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله د حبیب عجیب شان دایې د پیدایش رضی په کتابونو کې لیکلې دا مسله مخکې موږ سیرت النبی صلی الله علیه وسلم کې ذکر کړي چې پکم اشفا دا الله حبیب پیدا شو نو په يهود او نصارو داسې hebat راغې او رالن او د نبی علیہ السلام خاندان ته ویږي بیگا خو یو ماشوم نه پیدا شوه نای وی چې دا عبد المطلب نو سه پیدا شوه يهود او نصارو وي چې دا د دې امت سردار ده نو دا الله د حبیب دا شان سډیر لوی شان نو د تر غو پور اند الله د حبیب خبر راو رسیدا او دا خبره چې کله لیدې شما تاسو ته جبل ورقان پسو میله کې د مدینه منوره سره دا نور د نبوت چې مکی والو ناشکریو کا نو الله د مکی نو شت کو او مدینه منوره ته بوت زکه کفار او دیار لسکاله کې د الله حبیب ته به انتها تکلیفونه او رسول او دا مکه مکرمه او لاری کوسی په تنګ کې نو الله خپل حبیب ته حکم وکړو چې حبیب مکه مکرمه پرې مدینه منوره ته ځا نو مدینه منوره نیک بخت شوا د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم پرات لوبانه لکه د ټول دنیا د مسلمانانو مرکز اسلام جوړ شو ندا مزنی عبد الله المزنی شروع شو چې د الله د حبیب صلی الله علیه و سلم بارکی تپوسو نا کول او دې په پلا راکې ناس چې څوک په مدینه نه راتلل او تل بده بده تپوس کولو او د دې دین سره پزړه کې او محبت او شوق پیدا شو اله د الله حبیب قتل نه دی او سینه اسلام ته کولا او شو او د ایمان غ انوارات زړه وردن نشول فشهد الله اله الا الله وان محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم د الله حبيب کتل نه دي خو کلمه د ایمان او د اسلام یې وې او لا پسرغ مبارک وي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم کتل نه دي نی په غوګونو دای مبارک خبرې اورېدلې فکان اول امرئ یسلم من بنی قومه فی جبل ورقان دا د قوم ولنې سړې د اسلام راړو دا یو غټه خبره چې په یو کلی ولاکا کې ټول نمخ کې یو سړې شي مسلمان شي خود به د خپل اسلام د قوم نه او خصوصا د ترنه پټولو لری بلاړو چرته غرته او په هر کې پټ د الله عبادت کول د اسلام غوړ ډېر په تکلیف راځي دی لری بلاړو د خلکو د نظر نه و فناس او په غرونو کې به د الله عبادت کولو بعیدا عن انظار الناس د خلکو د سترګو نه بلرو او دې په دې انتظار او په دې شوق او جګه بکمه ورزوي چې د دې د اتربه اسلام راړي نو دیوم د خپل مسلمانۍ اعلان وکي او دې بلار شي او د الله د حبيب په صحبت با برکت بده مشرف شي زکه زید الله د حبيب ملاقات او لیدو ته به قرار کله چې دو قتل چې دا د صبر رزق خډيري وګدېش وي وَأَنَّ عَمَّهُ بَعِيدٌ عَنِ الْإِسْلَامِ دد تر خود اسلام نډیر لری دی او ډیر زیات متنفر دی او د وی چې دا ټول مشاهد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره غمانه فوت کی یو رز نبل رضی له دری خبر او دی نو بس دد صبر په معنا ختم شو دی را ورته ویا عم لقد انتظرت اسلامك طويلا حتى نفد الصبر اے زما تر ما خډیر انتظار کو چې تب کله اسلام راړي او زما د صبر به معنا ختم شو فإن كنت ترغب في ان تسلم وَيَكْتُبَ اللَّهُ لَكَ السَّعَادَةَ فَنِعْمَ مَا تَصْنَعُ وَإِنْ كَانَتِ الْأُخْرَى کچری ته د اسلام بارکی مینا لره او الله تا ته سعادت او نیک بختیالی کلی نو ډیره ښه خبره ده او کنه بل طرف له بدنصیب نو هدایت د چا په لاس کې ده د هدایت خاوند او مالک الله ده انبیاء علیه السلام خپل بچو ته هدایت نشو کوله خپل والدینو ته نشو کوله د باز انبیاء علیه السلام بی بیان په حالت کفر کې وی ایسه هدایت نشو کوله او کنستا په نصیب کې سعادت ني نو بس زد خپل اسلام اعلان کو بس د کلمه خپ سرګند وي کله چې تتر وګونو ته د اسلام کلمه ورسېدا نو د غوسه ناغه ډک شو وقالت ري وي اقسم بالله والعزى لئن اسلمت لانزعن من يدك كل شيء كنت اعطيته لك ولا اسلمنك للفاقا تر خو جون کی کافر مشرک دے و ای زما دے پلات او عزا قسم دا خدا غی خدایانو کچر اسلام دے راڑو نو دا سچ می در کی ټول در نه الله سنا خلم او بس غریبی او لوګه ته د سپارم ولا اترکنك فریسه للعوز والجوع او بس زبد فریزم حاجت او لوګه تا وګوره اسلام چې کله زړه وردن نشي دا پدم کیان او په لوګو تند قتلول بیا د زړه نه کله روزي داړو د دې پرواو نه لرله او د دې په عزم او اراده او قص کې ذره بر فرق را نغې نو قعد غتری قوم را وغختو عین دې و يرولو چې ګورا دا تر در ته دومره مال او دولت در کړه او په دومره خوشحالو کې دا بدر نوالي بد ټول قوم ته وې افعلوا ما شئتم فانا والله متبع محمد صلى الله عليه وسلم وتارك عباده الاحجار ومنصرف الى عباده الواحد القهار ويسچ کو یو کای زه د محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعدار جوړ شم الله حبيب کته نه بس ما د غټو د بوتانو عبادت پرېخ او زد یو الله چې واحد او قهار دی دا غ الله عبادت تر تزم ولیکم منکم ومن عمی ما یکون ساسم لا سزا او د ترمم لا سزا چې سکه وی غو کوي خو زګره ایمان پر زم لا نو بس تر د ارش ته واغستر او هغه کم د ته مال دولت ورکړو ارشی ته واغستل یو شی ور سره پرې نه و ولم یترک له غیر بجاد یستر به جسده یو صادری ور سره پرې خو وکدام در نه علم نشون کې بربړډي بس دا یو صادر در سره پرې زب بجاد څه ته وای دی صحابي ته وای زل بجاده بجاد وای سخت صادر تا دا سه سخت کپڑے ورک نرمم نوا ویدایو سخت زیگا صادر در سر پریزم او دام دی وجن پریزم کدا علم نو بربنڈی بس دایو صادر ور سر پریخو دایو صادر د صحابی نتاو دے مزل فتح المزنی مهاجرن بدینه اللہ و رسوله محلقا وراءه مغالی الطفولیت و مراتع الصبا زوان لاړو عبد الله المزنی د الله او د الله رسول طرف له هجرت کئ لو یلو بغلی او نعمتونه او جیدادونه شال پرې خل نه پسر سشتا نه پخو سشتا یو صادر د بدن نتاو دے معرضا عما في يد عمه من الثراء والنعمه د تر پلاسو کې کوم مالداري او نعمتونه دي او د تر بشیب نو دا ټول جیدادونه محلات دې پرې خل راغبا فيما عند الله من الاجر والمثوبه او د الله سره کوم اجر او ثواب دې پاغې کې مینا محبت لري او قدمون اخلی پیدل د مدینه منوره طرف روان دي د زړه شوق دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با وینم یسرب ته چې کله قریب شو مدینه منوره ته نشق بجاده شقه هغه صادر دو ټوکړه کو آیو صادر خو د تر ور کړو کړه نو دیو نه لنګوالو لړون ته لنګ ته جوړ شو ابل صادر د ځان نه هغه بل ټوکړه د صادر په شان د ځان متاو کا شق بجاده شقه فتذر باحدهما یو نه لنګوالو ورتدا بالاخر وبل نه صادر جوړ کو ثم مضى الى مسجد الرسول صلوات الله وسلامه عليه وبات فيه ليله تلقى لعرض حضور پاک جماعت تو رسیدو او د شپې اورسیدو سکونه نو شپې په مسجد نبوي کې تیر کړو کله چې سبا را سرګن شو وقف قریبا من باب حجرت النبی علیہ الصلات والسلام دا اللہ دا حبیب دا حجرے دا دروازے تردیب دیو درے دو چی اس با دا ہدایت اغا قمر منیر دا کور روزی او صحابی سترگی بد آغی پلی دو سعادت حاصلے نکلے چی دا اللہ دا حبیب بان نظر لگے دو ندا اننگی د اوخ کو پراته دو اپڑکے دل زکه سو کال د انتظار کړو سو کال انتظار کړو چې تر باندې ایمان راړي نن به ایمان راړي د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم په ملاقات باندې ده مشرف شکل چې نبی علیہ الصلات والسلام مزکو ندخل عادت کریمه مطابق د الله حبیب صلی الله علیه وسلم طریقه دا وا چې موږ به وکړو نو صحابه وی اقبل علینا بوجهه موږ ته مخامخ کې راسو دا سنت طریقه دا امام چې قوم ته کینی نو سبق هي بالکل مخامخ ته کینی صحابه کرام ته نظر وکړو یو ناشنا کسف کې وکړو نو هغه ته وی ممنن ته یا فتا زوان ته سو کې دا الله له حبيب شانو چې د نوی ملما د نوی راتلون کې نوې تپوس کولو او په خپل به دا خدمت کولو وسم الله دې موږ تاسو مدینه منورې ته بوزي نو پر یاز الجنه کې او تاریخي سنداغه توي استوانۃ الافود وسم بلیکلی استوانۃ الافود دا ستنه تاریخ را یادې چې دا کافر او مسلمانان ملمانه وراتلل نو دا الله حبيب بدل تکې نور اپ خپل مبارک لا صبح دې خدمت کول او وصیت هم کړو چې کله الله حبيب سلو نو سو خصوصي وصیتونه یو وصیت دامو چې د ملمانو بداسه خدمت کوي لکه چې کوم مدینه والو ته ویلو وسم دا الله د حبيب غو وصیت مدینه منوره کې سره موجود مدینه والو ډېر خدمت کوي د دې حاجانو ډېر خدمت کوي کله دا سیوی کړه د مکه مکرمه ګرم ده یو ځل موږ تلو نو موږ لا پته نه و چې مدینه منوره کې یخي او آګاله لوزي مدینه والو لا پته و چې د رحمان ملمان را روان دي حاجیان او دوی خو مکه کې د ګرمۍ نه تنګو دی له د مدینه د ساړه څخه پته ده نو د جرابو ډیری یخي او په حاجیانو یې جرابې تقسیم وړي بعضې حاجیانو ته دوه جوړې اغوستې یو سره مې وخاندل مې دا سخیانو مال لکه ته درې درې جوړې براوالې د 40 لاکھ حاجیانو غم کړی نو مدینه والو هم ډېر زیات خدمت کوي دا الله د حبیب وصیت چې ما نه پسم دی مرکز د اسلام ته چې د اطراف نه مسلمانان راضي نو د دوی داسې خدمت کوي لکه زه چې خدمت کوم. دا الله حبیب وی ممن انت یا فتا ته څوک ای زوانا نا خپل نسب بیان کو او دا الله حبیب خدا الله حبیب نو ټول نسبونه په جندن ورته وی فقال له ما اسمك نم دسره فقال عبد العزى خپل نوم وی کم جو ورته تاریخ ہے دا الله حبیب نا فقال له بل عبد الله ویسا عبد الله ہے ثم دنا منه بیا الله حبیب ته دی راضی دې وقال انزل قریبا منا وكن في جمله اضيافنا ویتما سره دا سړي دې دې راشه او زما دا څومره ملمانه جي دي په دې ټول ملمنو کې تم ځان شامل کا ذکر اصحاب الصفا او بار نرات لون کی مسلمانان بده شامل مو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملمانه بو نو لکه څنګه چې بار نرات لون کی دا الله ملمانو نو دا الله د حبیب ملمانو دي تبع اضیاف الاسلام وی ضیوف الاسلام به ورته وی ندا مدینی تراتلون کی دا الله دا حبیب ملمانو یو ډیر نیک سړی په مدینه منوره کې دی راو رمبی حجوانی جمولارو ملاقاتو شو سپینگیره او گوڑاو او دا مدینی منوره اغا وقت کی بازی عبادی دیر ساده ساده و سم بازی عبادی زاره دیر ساده ساده دی مو دا اغا ملاقات تلارو به انتها خدمتی اوکو او زمو خدمت سپینه گیرو اغا وقت که زمان آگیره بلکل طول طور اوه چه رنبی حج تطلو نو سپینگیری چه خدمت کولو ما نظان بدخاره دو زبر آپاس ایدم نو ما بو ناغا نپری خمز خدمت تا ما ورته ما تزان بدخاره تا پس پینه گیره خدمت که مونگ دیده بچو ده نوشو پزیو ما لیگه تا که نا تا لپتا دا تا چه مدینه تراغلی ویتا دا اللہ دا حبیب ملمائه او هغه سپینګری عالم وی وی زم مدینه کې ډېرې مزد الله د حبیب خادم نزد الله د حبیب د ملمنو خدمت کو وی د حشر میدان کې خو بدا بیا وې د الله د حبیب روات دی چې قربا مستا وطن ترا غلیو او استاد خادم زموږ ډېر خدمت کړو دا به زموږ شفاعت یو سبب جوړیږي دا به زموږ شفاعت یو سبب جوړیږي نو دا الله حبیب ورته وی نزدې ما سره دی رشا وکن فی جمله اضیافنا زمون په دې غوند ملمنو کې تم شوی نو خلق بدینا فزت عبد الله وی او صحابه کرام ورته یو لقب ورکو ذل بجاده د دوو صادرونو خاون لکه په دغه دوو صادرونو یو نه لنګواله یو ځان متا او دی صحابي تزکا ذل بجادین وای او دا ذل بجادین ورته څه کوي شي پتا د دنه ټوله واقعیا واوري تا نو پته ولګی دا شدا خډیر مالدار تر رواره دی او دل خډیر مال ور کړو خود اسلام او د ایمان د وجنه ته ارس واغستل صرف دایو صادره دی وجنه فریخه چې بدن سرګن نشي نو صحابه او بدس ذل بجادین و دی وجنه په تاریخ کې دی په دی یوسف ګور تاسو کله حدیثو کتابونه ګورئ نو وی وعن ذل بجادین خپل نوم دو رسول نه پیژني خپل نوم عبد الله المزنی دی او دته ذل بجادین وای دید الله د حبیب په صحبت کې ژوند تیر کو او ټول مجالس او برات له وی صلی خلفه ای پس به مسکول الله د حبیب په صدا مزګوره سه معمولی خبره نه راوړه ځکه چې الله حبیب سوره فاتحه وای او ورپسې صحابه او وی اهبی سید العالمین وای الله مونږ ته صراط مستقیم وخیا د صحابه وای اهبین دا سما مولی خبر نوا عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه د تپی زم خلیفہ وای سورته وای دا عدل دے انصاف په اعتبار دې ته سوې پینزم خلیفہ ادا علماء ورته عمر ثانی وې د دې ډېر لږ عمر دې دا بعض خلک دا عدل خبره چې کوي فلانی وخت کې دا سه عدل او چې بیزی او شرمخ به یوځه او بس کړي نا مشران وای کنه وای وای مثلا مشران نا ورې درې وای د فلانی په وخت کې دا سه عدل او چې بیزی او شرمخ به یوځه او بس کړي دا عدل اثرات په انسانانو دا چې په حیواناتو مورځي د عمر ابن عبد العزيز رحم الله په دور کې دا سه عدل چې تاریخ گواه دې چې د شرمخانو د لیوګانو خوې بدل شو د دپه زمانه کې د عدل اثرات په حیواناتو غرزېدو نوبيزي او شرمخان به یو ځای سره دل خود عدل دومره اثراتو چې شرمخ ګډه بي زماتو لدا و یو شپږ کې بيزي سره ولې دې کې شرم حملو کا او د کندک نه یو بيزا او تخت ولا نګور شپونکی تاثرات ته وګوره یا شپونکی وای چې دومره کال او شول تا غړي او دا بيزي او شرمخ یوځه سريږي او دا شرمخ نه وای معلوميږي دا جوړ خليفه د دنیا نه لاړو دا شپونکی خبر را شرمخ چې عملاو کوي معلوميږي دا جوړ خليفه وفات شو چې پته ولګي دا نو عمر ابن عبد العزيز رحم الله وفات عمر ابن عبد العزيز رحم الله وفات او دا سي عدل وي عدل وسنګ ناراضي د د بيبي د فاطمه نو مله او دا د بادشاه لور دا او یکه بادي غره د دي سلور رون خلفا دي اپخوا ودا سي بادشاه مو نو جنند او سبا پاسه دله اب اسلامي حکومت نو تر مرګ به بادشاهي وا د بادشاه لور د بيبي او د سلور بادشاهانو خور ده د شکنه عمر ابن عبد العزيز رحم الله وفات شو دینه پس د دی رور خلیفہ شو ناغه بیت المال تراغه چې وی قتل نو اغه زیوراتم بیت المال کې پراته دي چې خور و دیدا او مور خپلار ورته کړو نو خپل خور تراغه ورته وې دا خو می والدینو در تکړو استاد والدینو د طرف نه چې کوم زیورات تی دا څنګه په بیت المال کې پراته دي ناغه هم بیبی د عمر ابن عبد العزيز وکنا نا ورته وې دا کالی د دې بیت المال نه مراحله دا هغه په ژوند په کار شي نو نو مرنه پسې سکو خدای خو کالی خاون تا چي او چې بیا خاون د عمر ابن عبد العزيز وی دا هغه په ژوند دا نو په کار شي اوس خو خاورو کې پروت ته پدې کالو ز سکو عمر ابن عبد العزيز رحم الله دمر لوی سړې وګره یاد ساتای ک سوک لوی شي خدا الله د حبیب د صحبت دومره برکت ته چانه سپوس شا کړو دا ابن مبارک رحمه الله نا ابن مبارک یو لوی محدث ته ته د مخکې زندگی غاړه وډه واخ اخر کې دا چې تو وېسته چې سمته وبه ته د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په فقہ کې شاګردم دې او لوی محدث ته وې دومره لوی محدث شو چې مدینه منوره ته راغې د ریاض الجنه کې و امام مالک رحمت الله علیه د حدیث او درس ورکول د حدیث او درس وې دومره دی د حدیث او قدر ور سره چې چا بکاسه مسلې تپوس پلار کیو کو نو جواب به ورکو او کغلار کې بچا د حدیث او تپوس کولو وې د مسجد نبوی تراش ته د حدیث او تپوس پلار کې نو امام مالک رحمت اللہ علیہ راغ ازان سر پا مسند درس بانی عبداللہ مبارک رحم اللہ کے نولو او ای دباز رجال مبارکی بیتی تا پوس کولو دباز راویان مبارکی نو ای دیب نی مبارک رحم اللہ دمر لوی شانو چه دتا بے غوگ رانیج دیکن غوگ کی بے والا پت گنتے ہوئے چه دا شاگردانی چرت دا سی ونو ای جدے گنے استاز دے زان استاز ورطا نسابتو لو امام مالک رحمت اللہ علیہ تبے خبری پا وقت کی پٹے پٹے ہوگی ند ابن مبارک رحم اللہ نا چاہتا پوسو کو چی دا عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ بہتر دے آو کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ناورتو ایدانا کم تا پوسو نا کے پکم جهادونو کې چې حضرت معاویه رضی الله عنه د الله د حبیب سره شامل شوه او د پسنګو سپګمو کې او د اس پسګمو کې کوم دوړه راغله وی زرغونا عمر ابن عبد العزيز د دغه دوړه مقام تم نه رسیږي صحابه ګر ډېر لوی شان ده ساری وانا چاته پوسو کوور په دین کې درو خبره مکا وای ولې په دې کې رښتیا څه کم دي څه ساری وانا چاته پوسو کو خدای مې ورته ونه چې ته د کم ده وی رښتیا چې د دعوت او تبلیغ کار سره کوي نو د سلویخت صحابه مرتبه ته برسي ما ورته چې د ټولې دنیا د مبلغین او دا تبلیغ او دعوت والا او علما را جمع کی قسم دې کدا ادنا صحابي د خپو خاورې ته رسیدل دا ادنا صحابي د خپو خاورې تم څوک نه رسی نو د الله د حبيب پسې مشکولو او دا غوی غفی اخلاق زکول او دتا دنیا आवाज ور کو خود په غوونه کانه کر جزنا اور ز دنیا سکو او دې په اخرت باندې متوجه شو هر وخت به خشوع خضوع سره وې دمر به جړد دې په صحابو کې مشهور په اواه سره یو خذل بجادین به ورته یو اواه غچاله وې چې ډیر جاړي او ډیر د قبر بهره کې سویلی کوي لکه زموږ د دنیا یو کار یو مونږ آه آه کو نو دبه د قبر خیرت بارک ډیر آه آه کول نو دتا اواه وای دا د ابراهیم علی السلام صفته ان ابراهیم لا اواه حلیم قران شریف کې راغلی دته به اواه او د قران شریف به لستون الله د حبیب په جمعات کې او د الله د حبیب سره په یو جهاد کې مده رست پاتې شوه لري تردی چې خیرنې غزا د الله حبیب کول دي ته د تبوک جنگ وای ډیر زره لخر د الله حبیب روان کو او دا په خپل عمر کې ټول نلوي سفر ده د الله د حبیب په عمر کې ټول نلوي سفر سه تبوک ده زکه دا تقریبا 1000 پوری کیلومتر دا د مدینی منورې نه لري ده نو ذوالبجادین رضی اللہ عنہم دا اللہ دا حبیب سر پا غزو تبوک کے دے نو دا اللہ حبیب سوئی قربان عمر اوک دیگی غزا گانے کوم ما تا سوالو کا جی پدی جہاد کے را تا شہادت ملاو شی ما تا سوالو کا او دکی گئی ما بھائی او دکی گئی ما ما دیو کس مناس تینا تاسو منی کڑی ہے نو زړو کسانو له خویا دي خو چې کم نوی راځي ور د جمعه پرز بدا څه نه کېنای ما اومه قتل مال ته ورو جوړ کا بای تا له حضور د جمعه پرز بدا څه نه ست نه من راغله دې سره تاسو له خوب درځي بیدار کېنای د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته دا صحابي په غزوه تبوک کې وای چر د الله حبیب مال خود شهادت سوال وکا نو فدعا له بی ایعص ما دمه من سیوف الکفار دا اللہ حبیب سوالو کہ اللہ زمان دا صحابی دا وینی دا کفار دا وینو نا محفوظ و ساتھ فقال له بی ابی انتا امی یا رسول اللہ ما هاگا اردتو دیورتوئی مور اپلار می درن قربان شنو ما خدا سوال نکولو ما خود شهادت سوال کولو تاسو غواړئ سوالو کو چې الله د کفارو د تورونه د دوینه محفوظ او ساته نو دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم ورته وی دا خرج غازی فی سبیل الله فمرضت فمت فانت شهید واذا جمعت بك دابتك فسقطت فقتلت فانت شهید ای زما صحابی خفقی گما چې کله الله لا رکی غازی روته نو که بیمار شو مر شو هم شهید کده سورلای نه رو غرزی دی اکسیدن دیو کوم شهید او بس د الله لاره کې وتل در لګ را دی چې او زن د الله لاره کې وتی او په کومه طریقه مرګ راغې نو د الله د لاره مرګ یو ډېر لوی شی دی ځکه الله وای و من یخرج من بیته مهاجرن الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله ويسوق چه کور نووت والله د الله رسول ته هجرت کوي او مرگ را گیر کو فقد وقع اجره على الله ما نظر لپختو کې کو وید په الله اجر ورواړولو پختو کې څوک وي په فلاني می ورواړولې فقد وقع اجره على الله د د مزدوري په الله ورواړې دا په دې طریقې باندې دې خبر باندې وای یو شفرستیر نوا غزوه تبوک تر روان دې حتا حم الفتا المزني تبا پیرالا پا عبداللہ المزنی بارے وماتا او دے وفات سو لقد مات مهاجرن الاللہ مجاہدن فی سبیل اللہ بعیدن عن الاہل والعشیر غریبن عن الوطن والدار دے وفات سو مهاجر الاللہ دے مجاہد فی سبیل اللہ دے د خپل تبردار یو د وطن لری دی خبره یاد ساتي سمره چې سره د بال بچو د وطن لری دی او مرشد امرګ ډیر قیمتي دی یو ځل یو صحابي ډیر لری وفات شو نو بازي کسان وکاش خلک وایي په خپل کټ پښتانه وایي په خپل کټ پوزی باندې مړوي وایي سمره چې مسلمان د وطن لری مرشو دا آغا زیند دو وطن پوری داز مکدل دا اجر او دا ثوابی سابیس بازی زرگون میلی لی نو اللہ ورطا یو بہترین عوض ورکو ایدین اولوی اسی چی پخپلو لاسو صحابہ ورطا قبر کنس دا داس لویو خلقو قبر کنس تلس وڑا خبر آلا فلقد خط له الصحابة الكرام قبره بسواعدهم الطاهرة فخفل پاک لا سنو ورتا صحابه کرام رضوان الله تعالى انهم اجمعين قبرك نص ونزل في قبره الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بنفسه رسول الله قبر تورکش مړ خو سوک سواری کنا سوک رور سوک بلار سوک بالمسلمان دا سعادت پا کبزه نراولی چی دا دوار جهان و سردار پا خپل نفس نفیس قبر تور کشو و سواه له بیدیه الشریفیت پا خپل لاس و مبارکی ورت قبر برابر کو او دا نبی علیہ السلام سره شیخینم ورکشوال ابو بکر او عمر رضی اللہ عنہ چې کله قبر کې سپاری یو کس عمر دې شي سپارل نو سید العالمین په قبر ته ورکو شوه ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی اللہ عنہما او د الله حبیب ورته قربا الیا اخاکما د الله حبیب یې ضرور په ماتر علی دې کایو نو د الله حبیب ته ورنځ دې کو بس دا اللہ حبیب و اسکنہو فی لحدیه دے پخپل لحد کی دا سوگنی لفار پرے خدا یو نوی کور دے قبر یو نوی دنیا دا یو نوی عالم دے کورا گن گن عالم دی یو عالم بطن دے دا مور پخیٹا کی جی سڑے وی دا مور پخیٹا کی دی معشوم لکو سوکوئی چه بار دنیا دا باغی کې نور راخی جی نور پریوزی موسمونه بدلیږي داغ دماغ دالی د دې عالم دنیا نه پس عالم برزخ دی یقینو ساتي دا عالم دنیا د دې عالم قبر او برزخ بارکه د مور د خېټې نسل وی شي نه دی عالم برزخ یو لوی عالم دی د دې عالم دنیا نه عالم برزخ ته اوسوار او دمرا مبارک مرگ دے دد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ډیر لوی صحابی دے دے دا قبر پغاړه ولار دے ګوري چې ذل بجادین رضی اللہ عنہ سره سکی فقال لیتنی کنت صاحب هذه الحفره ها ارمان چې دې قبر خاون زره تا خو زما قبر وې صحابه وکنوستو د الله حبيب په خپل مبارک لاس ورکو يا ليتني كنت صاحب هذه الحفره والله وددت لو كنت مكانه قسم بالله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رب غواري جستا پدې زره وقد اسلمت قبله ب 15 سنه و اماده تان پینزلس کال مخ کی ایمان روړې عبد الله بن مسعود رضی اللہ پینزلس کال مخ کی مسلمان دے خود پینزلس کال ورستو یو صحابی تمنا کئ د داد صحابه کرام شانو دته ذل بجاده نو دا بدر ته یادې کړه په یو صادر کې ټول ژوند تیر کړي دا کمال لږه چې د په بنگلو او په لوی لوی سيزونو کې ژوند تیر کړي او خیرت ته هیر کړي دا الله بندگانو چې اخرت مونږ او تاسو هیر نکو دا د دنیا نقشې دي دا ټول پاتې کی دود کی کم شی ګره د دیو علماء یو ترجمه کړی تاسو د آیات لري و غرکم بالله الغرور دوکا کړی وای تاسو د الله بارک الغرور اغه دوکا باد د غرور عام معنا مفسرین شیطان کوي خو باز علماء یو عجیب قول ذکر کړی توجه ودا وای غرور دی ته وای څوک دکاندار دی څوک نوکر پیشه دی څوک زمیدار دی څوک وزیر دی څوک بادشاہ دی څوک صدر دی نو په بادشاہ باندې په بادشاہی کې مرګ راغی خوده د بادشاہی نه د خاورو تیاری لټ وزګار نشو د د پاره بادشاہی غرور دی په دې ته خبره باندې بادشاہ خوده د بادشاہی نه د خاورو تیاری د پاره وزګار نشو دار یو سړی دکاندار دی د مرګ راغ او د هغه شان دکاندار دی د دې خپل دکان نه د قبر جوړې دولت وزګار نشو د لپاره غرور څه شی دی د خپل دکان دی یو سړی دی هغه غوان میخي ګډي بيزي سره مرګ راغ او د غوان سرول خوده د غوانو سرولو نه د قبر تیاری له تیار نشو د لپاره غرور دا ګډي بيزي غوان او خان دی یو سړی نوکر پیشه دی غټه نوکری دا گاڑی ورته ولاړ دی او نوکر ور سره گاڑی چلی مرگ راغه خوده د خپل نوکرای نه د قبر تیاری ته وزګار نشو د لپاره غرور څه دی یو سړی د بال بچ په فکر کې وای مستقبلی جوړو اغه ایله حرام او حلال او رشوت دروغ او ستا دوکیتا ډاکیت نه ګوري نو د بچو مستقبل یا جوړ شو یا جوړ نشو خوده چې مرګ راغ نو د بچو نوزګار نشو د د پار غرور د خپل بچی دی د د پار غرور د خپل بیوی دا وغرکم بالله الغرور دا الله بندگانو چې موږ د خپل قبر او خیرت د پار سوکو د د پار تیارې کو د د پار مهنت کو د د پار دین ترانز دی شنو سب خو خاله بایر د دې خپل قبر د اخرت د جوړېدو د پاره دین ترانز دې شي سبب وګوره دغه زمیدار غرور او دوکوي سبب دغه وزارت او صدارت سکه چې پچر تلارش اور ته پلارش کوم شي چې ته په دوکا کې واچولې او د قبر او د اخرت د تیاری نه سکه نو دا غرور دې د الله حبيب صلى الله عليه وسلم تا یو چوغار چار وړي وړي رخصه ونوغه واچوله نموزي چې وکړو نظر زر ویستا او صحابو قتل جل الله حبيب په دې غستو باندې بد غړي او وی زر زر ما تاغه ساده چوغار اړي وی د دې دې نه خل جما او قتل نو مسکې زده مزد خشونه غافل کم د الله حبيب د بدن نه چوغو غرزوله دې خبره باندې دیم ندی برداشت کری جدا ما سا چولی او دی دا موز نمال خشو خضو کی غفلت را وستو ار شی چی دی دا قبر او دا خیرت دا تیاری نغافل کئی نو دا پا غرور او دوکی کری اللہ ایز مونگ استاسو دا طول توجو دا قبر خیرت طرف سکی لکه دا دی صحابی دی حال تو گو رئی چی سمر لوی مال دولت او خاندان پریخو او د ارسی د لاسو نتروشو کول دی ایمان دو وجنا یو سادارو اگر نن محادیث کتابونه شګوري وی زل بجاده زل بجا او تر اوسه کوم زل بجاده نه په بجاد وای کلک سخ سادر تا ند ته د دو سادرونو خاون زکوي چې هغه یو سادر د پلاسو کې پریخو نو یو نه لنګو او بل نه سادرو عبد الله المزنی زل بجاده رضی الله تعالی عنه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد الله زمون د ټول خاتمه په ایمان کې مونږ زمون والدين او استادانو مردگان و طول جوندو تواڑا و لی گناہونا ماف کے یا کریمت مالک دے چالا سنا خالی نپریزی چی سوک در تلا سنا و جولی و غڑی دی دنیا فنا زوال نمگرتیا او د اخیرت بقا و دوام زمون دی زلونو تورکس کے اللہ زمون طول صلاحیتنا دا د قبر د جوڑی دو د پار استعمال کے الله سمر بیماران دی شفای کامل اول ورکی الله ټول بیماران ته شفای کامل ورکی الله دې چا بچی نشته نیکمل صالح بچی ورکی او چې دې چا بچی د والدین او دسترګو یخواله جوړ کی دې چا په منځ کې دشمنی طرف غنۍ دی الله په دوستۍ او محبت باندې یا الله بدل کی سمر مسلمانان قرضداري دی الله ته د قرض د خلاصې دو بندوبست ول جوړ کې او سو قرضدار یې ته د ورکو الله توفیق ورکې چې د مرګ نمخ په مخ کې خپل غاړه الٰه العالمین اخلاص وکړي زه په مسلمانان په مختلفو پریشانو کې دي دعا ورته غواړې چې الله د ټول امت پریشانۍ ختم کړي الله دې مل د افغانستان الٰه العالمین د شام د فلسطین د دې ټولو مظلومانو د پریشانۍ ختم کړي بازی مرګورو دعا د پاره ویلي یا الٰه العالمین د چا څه دینی دنیوي حاجتونه وي ته ورته د غیب د خزانو نه پوره کړي او د چا څه پریشانۍ وي الله ټولې پریشانۍ ختم کړي زموږ د مدرسې کې کار شروع د دعا غواړي چې الله ورته د غیب نه اسباب جوړ کړي ور زمون دی مدرسې 12 چت پلستر شروع ده ماشاءالله پاره کې بعض مسلمانان سوک شګه را چلای سوک د سیمټو مدد کوي سوک د لاسو مدد کوي تاسو ټول تم درخواست ده چې د خپل مرګ نمخ کې مخې چې سوس مو کېږي نو په مدرسه کې واچوي کار شروع ده او دا سوک چې کوي د علم دعا غواړي الله په مال اولاد کې خیر او برکت واچي او د دې مدرسې بازي جوړونکو د خاور د لاندې دي الله ته په قبر کې د دې مدرسې باندې سلګول یغه پکار کې او کم ژوند دي الله د صحیح توبه او د هدایت توفیق ورته نصیب کې او ته خاتمه په ایمان کې او دا مدرسه او ټول مدارس دینیا الله تر قیامت پورې قائم او دائم ساتي الله دا حاجیان صاحبان روان دي و سنف فلایټونه شروع شول دعا ورته غواړی الله ف عفا او عافیت سره بوزي او غانمین او سالمین بیا خپل وطنونو ته واپس کی د ټول حج حج مقبول وګرځي او دا حاجیان صاحبان الله چې سمر دعاګانې در نغواړي زمونږم پکې برخه وکي او د کوم سيزونو نه پناهي غواړي الله مونږ تم پناهي راکي او دعا غواړي الله سمره د کلمې خاوندان دي مسلمانان ترغي یو نارینه زنانه وفات کې ما چې تا د حرمین او شریفین او زیارت ورته نصیب کړي ني الله د هر مسلمان په نصیب کې حج عمره راوړي او الله د غیب نو ورته اسباب جوړ کړي او د هر امتی د زړه او درد او شوق دې د مرګ نه مخکې مخکې د خپل حبیب دا مبارک وطن پټول امتیانو باندې وګوري اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار